न तो दुखदा भवति। उसका योग जो है दुख को दूर करने वाला होता है। और यदि ऐसा नहीं मानेगा तो योगो दुखदा भवति। योग जो है दुख देने वाला है। कोई बीमारी हो जाएगी दुख देने वाला हो जाएगा। कोई इसका अन्य करते हैं कि बोधस्य योगो भवत, उसी को योग होता है, माने उसी की समाधि लगती है। युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति समाधिर्भवति। किम फला? उस समाधि का क्या फल होता है? का उस समाधि का फल होता है दुख। हा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तथा जन्म मरण का चक्र रूप जो दुख है, उस दुख को हरण करने वाला होता, नाश करने वाला। हन्ति दुखानि, हन्ति इति दुखः। दुख कौन है कि वही जन्मादि जो दुख है उसको अप्रतिबंध जो है अप्रतिबद्ध बोधेन हन्ति, उसको अप्रतिबद्ध बोध उत्पन्न हो जाता है। अप्रतिबद्ध बोध यानी उसको ऐसा बोध उत्पन्न होता है कि जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं। तो अप्रतिबद्ध बोध के द्वारा जो है वह दुखानि हन्ति, वो दुखों को दूर करने वाला होता है। दुख हा भवती, दुख को हरण करने वाला। तो कौन सा दुख है? अरे जन्म दुख, मरण दुख, जन्मादि जो दुख है यही जो है मूल दुख। यही शरीर धारण ये दुख ही है। कोई कहे कि शरीर धारण करके हम सुखी रहेंगे तो सुखी नहीं रह सकता। शरीर धारण तो दुख है ही है। ये तो व्यक्ति विचार नहीं करता, नहीं तो शरीर धारण में कितनी बड़ी परेशानी है। अब इसको उठा करके सब जो है शौच ले जाओ तो, लक्षंका ले जाओ तो, स्नान कराओ तो, बड़ी बेगारी करनी पड़ती शरीर, बहुत भयंकर बेगारी करनी पड़ती। रोज रोज खिलाओ पेट नहीं भरता इसको। ये शरीर के साथ बहुत बेगारी करनी पड़ती, इसलिए शरीर धारण ही दुख। अब इसको जो अच्छा माना गया है वो ये सदुपयोग की दृष्टि से माना गया है, नहीं तो ये दुख तो है ही शरीर का। इसलिए जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जन्म मृत्यु के चक्र ही दुख है जो है। तो इस दुख को जो है इस प्रकार के बोध के द्वारा इस दुख का नाश करने वाला होता है। तो दो योगो भवति दुख का दुख हा। थोड़ा सा भाष्य देखें। युक्ताहार विहारस्य आह्रियते इति आहार, जिसका आहरण किया जाता है वो है आहार। हरी हरणे धातु है, वो हो गया अन्न। मुख्य रूप में क्या हो गया? वह अन्न। और विहरणम विहार, विहरण का नाम विहार है, माने पादक क्रम में चलना फिर ये है विहार। तौ युक्तौ नियत परिमाण यस्य, वह युक्त है, नियत परिमाण वाला है। नियत परिमाण वही बता दिया कि भोजन इतना करना और चलना इतना, यही हो गया नियत परिमाण। नियत परिमाण जो है अपने मन से नहीं बनता, शास्त्र अनुसार बनता। शास्त्र के द्वारा कहा गया जो इसका परिमाण है इतना खाना और इतना चलना, ये हो गया नियत परिमाण यस्य तथा, वो हो गया युक्ताहार विहार। तस्य युक्ताहार विहार। अब युक्त चेष्टस्य माने युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु, कर्म में जो चेष्टा है वह भी नियमित है, वह भी नियमित है। इस समय उठना, इस समय बैठना, इस समय स्नान करना, इस समय मंत्र का जप करना, इस समय उपनिषद पाठ करना, इस समय ध्यान करना, वो भी नियत है। कर्मसु, कर्म में जो चेष्टा है वह चेष्टा जो है नियत है। नियता चेष्टा यस्य कर्मसु तथा, और क्या है, युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्तौ स्वप्नस्य अबोधस्य तौ नियत कालौ। युक्त है सोना और जगना, जिसका ठीक समय से जगेगा, वो जगता है तो घड़ी में उतने बजता है, उसका जगना और घड़ी का चलना जो है अपने आप ही एक साथ रहता है, वो घड़ी देखे चाहे नहीं देखे, उसकी निद्रा ही उसी से में खुलती है। वो समय से सोता है, समय से जग जाता है। चाहे घड़ी रहे चाहे न रहे, घड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, वो समय से वो सो जाता है, समय से उठ जाता है। तो इसी को कहा स्वप्ना व बोधस्य नियत कालौ यस्य, उसमें समय नियत है उसमें भी। तस्य युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगिना, ऐसा जो युक्त आहार विहार वाला है, युक्त चेष्टा वाला है कर्म में, युक्त स्वप्ना व बोध वाला ऐसा जो योगी है, उसको योगो भवती। कैसा होता है योग? दुखा, दुखान सर्वाणि हन्ति इति दुखा, संपूर्ण दुखों को नाश करने वाला होता है। सर्व संसार दुख क्षय कृत योगो भवति, उसका योग जो है वह संपूर्ण संसार के दुखों को क्षय करने वाला होता है। उसका योग दुख देने वाला नहीं होता है, क्षय करने वाला होता है। कोई चीज मानते हैं योगो भवति, उसी को योग होता है, यानी उसी को समाधि लगती है। और वह समाधि किस फल वाली होती है? दुखा। वो बोध उत्पन्न करके, वह असंप्रज्ञात समाधि बोध उत्पन्न करके जन्म मरण के चक्र रूपी दुख को दूर करने वाली। थोड़ी टीका देखिए, अन्यस्य नियतत्व, अन्य का नियतत्व क्या है? कितना खाना? कहते अर्धम अशनस्य इत्यादि। वो जो भाष्यकार भगवान ने दिया था अर्धम अशनस्य सबंजनस्य, व्यंजन सहित जो भोजन है वह आधा पेट ही होना चाहिए। और बिहारस्य नियतत्व, बिहार का नियतत्व क्या है? योजना न परम गच्छेत इत्यादि, एक योजन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए योगी को। और कर्मसु चेष्टा या नियतत्व, और कर्म में जो चेष्टा है उसमें नियतत्व क्या है? वांग नियम आदि, वाणी आदि का नियम, मौन रहना, इतनी देर तक बोलना नहीं, अथवा जो है इतनी देर तक जप करना इत्यादि। तो नियम होता नियम। और युक्त स्वप्ना व बोधस्य रात्रो प्रथमतो दस घटिका परिमिते काले जागरणम, रात्रि का जो प्रथम प्रहर है इसमें दस घटिका पर्यंत, वही दस नाड़ी, इतने काल तक तो जागरण करके अपने ध्यान भजन में रहे। मध्यतः स्वप्नम, बीच की दस घटिका जो है वह सोए, पुनरपि दस घटिका परिमिति जागरणम, और फिर प्रातः काल की जो दस घटिका है उसमें जागरण करें। इति स्वप्ना व बोधयो नियत कालत्व, ये सोने और जगने का नियत काल ही है। एवं प्रेतमानस्य योगिनो, इस प्रकार जो लगा हुआ जो है साधन में लगा हुआ जो योगी है, उस योगिनो भवतो योगस्य फलम, वो योगी हो रहा है ना योगी, उसको योगस्य फलम होने वाला जो योग है उसका फल है। फल क्या है? दुखहा। इन सर्वाणि इति आध्यात्मिकादि भेद भिन्नानि इत्यर्थ। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक सभी दुखों से वो मुक्त हो जाता है। यथोक्त योग मंत्रेणापि स्वप्नादो दुख निवृत्ति अस्ति। यदि कोई कहे कि भाई बिना योग के भी जो है निद्रा में तो सुख सबको मिलता है, एक महात्मा बहुत बार हमको कहते थे कभी निद्रा से बढ़कर के कोई सुख पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि निद्रा टूट जाती है। दूसरी समस्या क्या है कि निद्रा में स्वप्न आने लगता है, ये दोनों नहीं होना। तो निद्रा से बढ़कर के कोई सुख नहीं। और जगत के सुख में निद्रा से बढ़कर के कोई है भी नहीं। हाँ, अरे आनंदमय कोष में दीर्घकालीन स्थिति जो है इससे बढ़कर के सुख क्या है? और सता सौम्य तदा संपन्न होती, उस समय ईश्वर के साथ एक ही भूत होता है, इससे बढ़कर के सुख क्या होगा? विषय में थकता है और विषय का अभाव हो जाता है तो थकान नहीं है उसको। अरे विषय में तो थकेगा ही ना, उसमें तो शक्ति खर्चे होगी ना, खर्चे जो शक्ति तो मिलती है सुसुप्ति में। इसको भ्रम होता है कि जगत में मिलती है पर शक्ति मिलती है इसको सुसुप्ति में। इसलिए कोई रोगी आती है आदि को भी पहले पूछता है डॉक्टर वैद्य, निद्रा आती है ठीक निद्रा ठीक आती है कि नहीं? निद्रा आ जाए इसको शक्ति मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि भाई यथोक्तो योग मंत्रेणापि स्वप्नादौ दुख निवृत्ति अस्ति। इस योग के बिना भी सुसुप्ति में दुख की निवृत्ति तो है ही है। यदि विष्णस्ति सर्वाणि, अरे सभी दुखों की निवृत्ति नहीं है भाई। सभी दुखों की निवृत्ति कब होगी? क्योंकि सभी दुखों की निवृत्ति हो जाए ये जो सुसुप्ति में, तो जगने के बाद कोई दुख न मिले, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए ना। सुसुप्ति में सभी दुखों की निवृत्ति हो जाए तो जगने के बाद फिर दुख मिलेगा कहाँ से? वो तो सब भस्म हो गया। पर नहीं, जगते फिर तैयार हो जाता है। इसलिए इसका मतलब ये है कि वह दुख निवृत्त सभी दुख नहीं हुए। तो कैसे होंगे? तो कहा विशुद्ध विज्ञान द्वारा ही, ये स्वरूप में जग जाएगी, विशुद्ध विज्ञान इसके अंदर उत्पन्न हो जाए तो तद्वारा जन्म मरण का भी दुख दूर हो जाता है, तो संपूर्ण दुख उसके निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए इतना शेष कर दिया टीकाकार ने कि सर्वाणि दुखानि सर्वाणि हन्ति इति दुखा सर्व संसार दुख क्षय कृत। तो योग खाली जो है चित्त का निरोध कैसे क्षय कृत हो जाएगा? इसलिए कहा विशुद्ध विज्ञान द्वारा, वो ज्ञान उत्पत्ति का हेतु बन जाता है। ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा वह संपूर्ण जो है दुखों की का क्षय कर देता है। तो यह योग का मुख्य फल हो गया। अब उसके बाद लेते हैं कि सफलस्य सांगस्य योगस्य युक्ति अनंतरम यदा ही इत्यादौ उक्त कालानुवादेन युक्तम लक्षयितुम अनंतर श्लोक प्रवृत्तिम दर्शयति। कहते अंग सहित सफल जो है योग का कथन कर दिया। अब यदा ही जो कहा ना, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, तो यदा ही इत्यादौ उक्त उक्त काल अनुवादिन, वो काल हो गया नहीं, यदा ही नहीं है यहाँ पर, वो पहले आया था ना, यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु, जो उपक्रम में आया था ना, वो क्या आया था, यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु है, आगे अगला चरण बोलो, योगारूढ़ योगारूढ़ होगा, तो उसी को कहते हैं कि यदा ही इत्यादि उक्त काल अनुवादेन युक्तम लक्षयितुम अनंतर श्लोक प्रवृत्तिम दर्शयति, वो काल अनुवाद के द्वारा युक्त माने योगी जो है उसको लक्ष्य उसके लक्षण उसको लक्ष्य करने के लिए अगले श्लोक की प्रवृत्ति बताते, इन्हें योगी का कैसा स्वरूप होता, युक्ति इसलिए कह दिया कि युक्ति इत्युच्यते तदा तदा युक्ति इति उच्यते, आएगा अगले श्लोक में, उस समय उसको युक्त कहेंगे माने समाहित कहेंगे, यानी उसी समय उसको कहेंगे, टीकाकार लोग लेते असंप्रज्ञात समाधि में कहेंगे, चरम वृत्ति वाला कहेंगे, तो यहां तक तो संप्रज्ञात समाधि की बात आई, अब असंप्रज्ञात समाधि में इसकी स्थिति होती है तो कैसी होती है इसको बताएंगे, उसी को भाष्यकार भगवान लिखते हैं, अथ अधुना कदा युक्तो भवति, वह अब ये बताते हैं कदा युक्तो भवति, वो कौन सा काल है कि जिसमें समझे कि जो है वो हमारा काम बन गया, कहा यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अभी देखिए संप्रज्ञात समाधि के अनंतर असंप्रज्ञात समाधि का ये लक्षण बताते हैं, यदा यानी यस्मिन काले, यदा माने जिस काल में, तो आप योग शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो असंप्रज्ञात समाधि की कब होती है, पर वैराग्य के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि होती है ना, जब अस्मिता में भी जो है वह उससे भी वैराग्य हो जाए, कल जो संप्रज्ञात के समाधि का अंतिम क्या बताया था वो अस्मिता, अब अस्मिता में भी जो है उसको वैराग्य हो गया वहां पर, अरे भाई वैराग्य हो जाता है ना, वो ऐसा है कि अस्मि जो अहम को लेकर के है कि नहीं, तो अहम में जो है उसमें क्या भाग है, उसमें प्रकृति भाग भी, हाँ प्रकृति भाग है, उससे उदासीन हो जाए, उससे हाँ वही रहे, तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि यदा जिस समय जो है यस्मिन काल में पर वैराग्य के बस से क्या हो गया, वो विनियत चित्त क्या होगा, नियत चित्त तो पहले ही है उसका, विनियत चित्त का मतलब ये है कि रज तम से जो है वह बिल्कुल रहित हो गया, शुद्ध सत्व में आ गया, अब रजस्तम का संयोग रहा नहीं, शुद्ध सत्य में आ गया तो सर्वतो निरुद्ध हो गया, वह सर्वतो निरुद्ध वृत्ति वाला हो गया मन, मन कैसा हो गया, सर्वतो निवृत्त जो है वृत्ति वाला हो गया, उस समय क्या हो जाता है कि वो चित्त का भी न्यग भाव मानते हैं, उस समय चित्त भी गौण हो जाता है ना, चित्त भी गौण हो जाता है, स्वरूप प्रधान हो जाता है, इसी को लेकर के कहते यथा विनियतम चित्तम, ऐसा जो विनियत चित्त है वह आत्मनेव, अब तिष्ठते, आत्म स्वरूप हो जाता है, वह आत्मा में ही एकीभूत को प्राप्त हो जाता है, आत्म स्वरूप में बाधित हो जाता है। आत्म स्वरूप में वो क्या होता है, बाधित हो जाता है। तदा युक्त है, उस समय युक्त कहा जाता है, उस समय युक्त कहा जाता कौन, कहते सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय। दोनों दृष्टि से आप यहां देखेंगे कि दृष्टा दृष्टि यही होता, काम्यन्ते इति कामा है, तो दृष्टा दृष्टि जो है वह संपूर्ण जो है वह काम है, और उससे जो है स्प्रिहा जिसकी निकल गई है वह हो गया सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय। ऐसा भी मानते हैं कि उस समय जब स्वरूपस्थ हो गया ना, स्वरूपस्थ हो गया तो स्वरूपातिरिक्त कोई काम रहा ही नहीं, तो जब स्वरूप से अतिरिक्त कोई काम रहा ही नहीं तो सभी कामों से निवृत्त हो गया कि नहीं निवृत्त हो गया। अरे स्वरूपातिरिक्त कोई पदार्थ हो तो उसमें शोभन बुद्धि और शोभन बुद्धि पूर्वक कामना हो सकती है, पर वो हो गया आत्मनेवावतिष्ठते, आत्मस्वरूप हो गया, तो चित्त जब आत्मस्वरूप हो गया तो सब आत्मस्वरूप हो गया, आत्मस्वरूप होने के कारण जो है आत्मातिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं रहा, तो जब कोई पदार्थ ही नहीं रहा तो वह स्वाभाविक रूप में निष्प्रिय, वह निष्प्रिय हो गया, निष्प्रिय हो गया, तो स्प्रिहा जो है ये उसकी जो है वह दूर हो गई। तो असंप्रज्ञात जो है ये अंतरंग है, ये अति अंतरंग साधन हो गया। तो यहां निष्प्रिय से एक और तात्पर्य लेते हैं कि अस्मिताद रूपेण, अस्मिताद रूप से भी चित्त क्या होता है, उठता नहीं है, अस्मिता रूप में, आनंद रूप में, इन सब रूपों में भी चित्त उद्रिक्त नहीं होता है, स्वरूप होती है। निष्प्रिय हो जाना तो ये जो है अस्मिता इत्यादि रूप से भी विच्युत न होना, ये सर्व कामे भी निष्प्रिय हो, विच्युत न होना, यानी आत्मा से विच्युत होगा ना तभी तक भूमिका में जाएगा ना। तो जो पहले की भूमिकाएं थी, अंतिम भूमिका थी अस्मिता, उस अस्मिता भूमिका में भी नहीं जाता। इसलिए सर्व कामेभ्यो, अब वो जो है वह सर्व कामेभ्यो जो है वह निष्प्रिय हो गया, इसी को पर वैराग्य मानते होंगे, और यही हेतु मानते, क्योंकि वहां पर दूसरा तो कोई साधन बन नहीं सकता ना, तो वहां पर वो क्या होता है कि बुद्धि जो है वह किसी भी प्रकार से जो है वह स्वरूप को छोड़ती नहीं है। इसलिए कहा कि युक्त इत्युच्यते, तो उसको युक्त कहते, युक्त थोड़ी सी, हाँ मैंने अस्मिता में भी उद्रिक्त नहीं होता वो चित्त। जैसे क्या है कि आप संप्रज्ञात अभ्यास दशा है, है? तो अभ्यास दशा में आपका अंतिम अभ्यास कहाँ जाएगा, अस्मिता, उसके बाद असंप्रज्ञात में पहुंच जाएंगे आप, वहां तो कोई अभ्यास नहीं है, वहां पर कोई अभ्यास नहीं, भूमिका वहां भी है पर अभ्यास नहीं है, हाँ अपने आप पूर्वाभ्यास से होता है, पूर्वाभ्यास से जितना भी इदम होता है वह उससे वैराग्य होता जाता है, उससे क्या होता जाता है, वैराग्य होता जाता है। इसीलिए असंप्रज्ञात में भी स्थिति जो है वह ऊर्ध होती जाती है, इसीलिए ऊर्ध होती जाएगी ना, प्रशांत चित्तता आएगी, धर्म मेघ इत्यादि भूमिकाएं कैसे बनेंगी, ऋतम भरा प्रज्ञा है, उस समय रितम भरा प्रज्ञा है, प्रशांत बाहिता है, धर्म मेघ है, जिसको तीन भाग में कल बताया था ना मधुसूदन जी के, तो उस प्रकार की स्थितियां ये स्वाभाविक होती है। हाँ, यहाँ भी यहाँ पर वैराग्य है, वो पर वैराग्य की उत्कृष्टता अंत तक होती जाती है। वही जो है वह वैराग्य होता है कि इदम त्याग करके कोई चीज आदि छोड़ देता है। हाँ, तभी तो चित्त को भी छोड़ देता है, दृष्टा स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, है? और वेदांत की दृष्टि से जो है वह चरम वृत्ति को प्राप्त हो जाता है, उसको भी सीमित पना को छोड़ देता है। तो ये जो है वो वैराग्य वो क्या होता है कि जो इदम को झट समाप्त कर देना है, ये जो है ना, तो कहीं भी जिसको आप जो है रसास्वाद इत्यादि जो है वह आया मांडुक कारिका में, ये सबको भर वैराग्य से ही छोड़ेगा, दूसरा कैसे छोड़ेगा, ये वैराग्य से छोड़ता। अस्मिता से अस्मिता भी वैराग्य से ही छूटेगा, वो पर वैराग्य है, उसकी पर वैराग्य संज्ञा है, पर वो पर वैराग्य यही जो पर वैराग्य है यही काम देता है अंत तक। असम प्रज्ञात में अपने आप जो काम होता है वो इसी के कारण होता है। वेदांत की दृष्टि से आप देखिए कि आपकी वृत्ति इदम को जो भी इदम हुआ, यानी जहां भी बुद्धि वृत्ति से गृहित हुआ वहां छोड़ दिया, ये जो है ना इसी से तो तत्वग्राहिता बनेगी, नहीं तो तत्वग्राहिता कैसे बनेगी। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी इदम आएगा, रसास्वाद आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म इदम है, उसको भी वो छोड़ दे। तो उदासीन वृत्ति ही वहां पर काम देती है। उसी को कहा विशेषेण नीतम संयतम एकाग्रता मापन्नम चित्तम हित्वा, क्या क्या छोड़ करके, बाह्य चिंता, बाह्य चिंता को छोड़ दिया। आत्मनेव केवल अवतिष्ठते, उपाधि सहित नहीं, केवल आत्मरूप हो जाता है उसमें, स्वात्मनि स्थिति लभते इत्यर्थः। कैसे, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो निर्गता दृष्टा दृष्टि विषयेभ्यो स्पृहा तृष्णा यस्य योगिनः, जिस योगी की जो है विषया जो है दृष्टा दृष्टि विषय से स्पृहा जो है दूर हो गई है, ये पर वैराग्य का ये जो है वह उसका निर्देश है। स युक्त समाहितः इत्युच्यते तदा तस्मिन् काले, उस समय उसकी योगारूढ़ संज्ञा हो जाती है। थोड़ी सी टीका देखिए, विशेषेण संयतत्वम एव संक्षिपत, विशेष रूप में संयतत्व क्या है, तो उसको बता दिया कि एकाग्रताम आपन्नम, यही है एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त, यही जो है वह संयतपना है। विशेष रूप में संयतपना क्या है, एकाग्रता को प्राप्त कर लेना, क्योंकि जब तक जो है वह संयत नहीं होगा तब तक एकाग्रता को कैसे प्राप्त होगा। इसलिए कहा विशेषेण संयतत्वमेव संक्षिपत एकाग्रता मेति आत्मन्नेव एवकारार्थम कथयति। अब एवकार क्यों दे दिया, आत्मन्नेव क्यों कह दिया, तो उसके लिए भाष्यकार भगवान ने कहा हित्वा बाह्य चिंताम आत्मन्नेव केवले, जब तक बाह्य चिंता है तब तक आत्मा में ही नहीं रहता है, कभी आत्मा में भी रहता है कभी बाहर भी रहता है। इसलिए कहा कि हित्वा केवलत्वम अद्वितीयत्वम, केवल आत्मा में क्या हो गया अद्वितीयत्वम, तस्य आत्मस्थिति विवृणोति, इसी आत्मस्थिति को स्पष्ट करते हैं स्वात्मन स्थिति लभते इत्यर्थ। चित्तस्य ही कल्पितस्य, देखिए ये बात जरा ध्यान दीजिएगा टीकाकार, चित्त वस्तुतः कल्पित है, किसमें कल्पित है, आत्मा में कल्पित है। तो देखो आत्मा में चित्त कल्पित है, और उसी चित्त में सारा का सारा जगत है। अब जो है जगत से आपने चित्त को हटाया, अंतर्मुख किया। अंतर्मुख जब चित्त हुआ तो उस समय भी क्या हुआ कि जगत के संस्कार चित्त में बने रहे। अब संप्रज्ञात समाधि के द्वारा उन संस्कारों को आपने दूर कर दिया, तो अब क्या होगा? तो उसी बात को कहते चित्तस्य ही कल्पितस्य, कल्पित है चित्त। आत्मैव तत्त्वम्, उसका अधिष्ठान क्या है? आत्मा है। कल्पित चित्त का अधिष्ठान हो गया आत्मा। तत्पुनः अन्यतः सर्वतो निवारितम्, जब सब तरफ से चित्त को हम निवारित कर लेंगे तो अधिष्ठान रूप हो जाएगा वो चित्त। जब उसकी बहिर्मुखता को हम दूर कर देंगे चित्त को, तो चित्त अधिष्ठान रूप हो जाएगा। तो चित्त जो है अधिष्ठान रूप हो जाएगा सब जगह। तो दूसरी प्रक्रिया बनती है। दूसरी प्रक्रिया क्या बनती है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज का ध्यान करना हो आपको, आप हटाएंगे चित्त के सामने से और देवता की मूर्ति आप ले आएंगे, तभी तो देवता का ध्यान होगा। दर्पण है, दर्पण के दर्पण में जो देखना चाहते हैं आप वो चीज सामने ले आएंगे और दूसरी चीज हटा दें, वो तो दर्पण के सामने नहीं रहनी चाहिए, तब वो चीज आप दर्पण में देखेंगे। पर यदि आकाश का दर्शन करना हो दर्पण में तो क्या करना पड़ेगा? खाली हटाना पड़ेगा कि ले आना पड़ेगा? जो दूसरी चीज है आकाश में विकल्पित, जो दूसरी चीज है अग्नि रूप वायु रूप कुछ भी रूप जो दूसरी चीज है उसको हटाना पड़ेगा कि नहीं? ले नहीं आना पड़ेगा, खाली हटाना पड़ेगा। ऐसे योगी को चित्त जिन जिन चीजों को पकड़ता है उससे हटा देना पड़ता है। हित्वा सर्वा, अब सबको छोड़ दिया तो फिर कहा स्वरूप को ले आना नहीं पड़ेगा चित्त। इसलिए स्वरूप का ध्यान दूसरे ध्यानों की तरह नहीं होता है। दूसरे ध्यान में तो ध्येय वस्तु को चित्त के सामने ले आना पड़ता है और स्वरूप ध्यान में खाली हटाना पड़ता है, ले नहीं आना। तो इस बात को कहते हैं सर्वतो निवारितम्, सब तरफ से आपने निवारित कर दिया तो जिसलिए अधिष्ठान आत्मे है इसलिए अधिष्ठाने निमग्नम तिष्ठति, अधिष्ठान रूप हो गया। अब जो कल्पित है तो अधिष्ठान रूप हो गया, तो अधिष्ठान रूप हो गया इति भावः। तस्याम अवस्थायाम सर्वेभ्यो विषयेभ्यो व्यावृत्त कृष्णो युक्तो व्यवह्रियते इत्यर्थः। उस अवस्था में जो संपूर्ण विषयों से व्यावृत्त हो गया, यानी चित्त भी आत्मरूप हो गया, चित्त भी आत्मरूप हो गया, अब जो है वह किसी विषय का संबंध ही चित्त से नहीं रहा, तो व्यावृत्त कृष्ण जो है तो उस समय युक्त व्यवह्रियते, उसको उस समय युक्त कहते हैं। युक्त कि अब युक्त हो गया, योगी हो गया, योगारूढ़ हो गया, समाधिस्थ हो गया, इस प्रकार उसको कथन करते हैं। कि क्या हम कहते हैं ध्यान तो यही है ना कि आप जो है जहां जहां जिन जिन ध्येय में आपका चित्त है वहां से हटा देना ही आत्मा का ध्यान है। तो हटाने के बाद चित्त आत्मरूप हो जाएगा, यही तो ध्यान है। चित्त आत्मरूप हो जाएगा। हम कई बार दृष्टांत देते हैं कि देखो चंद्रमा मन है कि नहीं? समष्टि दृष्टि से चंद्रमा मन है, आत्मा सूर्य है। तो सूर्य के प्रकाश को ये मन रूपी चंद्रमा लेकर के पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। तो जिसमें प्रकाशित कर रहा है तो प्रकाशित करने की जो सामर्थ्य वो प्रकाश है वो किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश। अब देखो सूर्य का प्रकाश है ना, पर उसी प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित कर रहा है पृथ्वी को। चित्त में जो प्रकाश है ये प्रकाश किसका है? आत्म प्रकाश को लेकर के चित्त जगत भर को प्रकाशित कर रहा है। अब जगत प्रकाशित करने में लगा है, अब जगत के तरफ से व्यावृत कर दो आप चित्त को। जैसे अमावस्या को क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर हो जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा पर आता है वह पृथ्वी की तरफ जाता ही नहीं है, पृथ्वी की तरफ जाता नहीं तो वो उलट जाता है। तो उलट जाता है तो किधर जाएगा? सूर्य की तरफ जाएगा। तो उससे सूर्य प्रकाशित होगा क्या? उस चंद्रमा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होगा क्या? बोलो। देखो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा लेकर के पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा था, तो उस प्रकाश से पृथ्वी तो प्रकाशित होती है, हैं? पर जब अमावस्या को वह प्रकाश सूर्य के अभिमुख हो जाएगा तो उस प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि वह प्रकाश जो चंद्रमा में अलग मालूम हो रहा था वह प्रकाश सूर्य प्रकाश के साथ एकीभूत हो जाएगा, है कि नहीं? तो एकीभूत होने में यही अनुभूति, यही चरम वृत्ति, यही साक्षात अपरोक्ष है। ये क्या है? ये साक्षात अपरोक्ष है। तो उस समय उस प्रकाश को अपनी सूर्य रूपता का ज्ञान होगा। अभी तक उसको सूर्य रूपता का ज्ञान नहीं था, यदि पर सूर्य रूप ही था, पर अपने चंद्रमंडल की उपाधि को लेकर के ही अपनी विशिष्ट रूपता का ज्ञान था, और उसी विशिष्ट रूपता को लेकर के पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा था, हैं? पर वो क्षण ऐसा है कि उसमें सूर्य रूपता का की अनुभूति होगी, और वह अनुभूति मन के द्वारा नहीं होगी, होगी मन में ही पर मन के द्वारा नहीं होगी। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों व्यवहार नहीं रहेगा, पर मन सूर्य रूप होगा उसमें। ये अनुभूति है, ये चरम वृत्ति है, ये अपरोक्ष है। अब उस एक बार सूर्य रूपता की अनुभूति उद्भूत हो जाने के बाद फिर अनुभूति को निकाल सकता है। फिर भले ही द्वितीय तृतीय चतुर्थी का चंद्रमा आवे पृथ्वी को प्रकाशित करें, पर उस अनुभूति को अपने तब इसकी जो ये अनुभूति थी सीमित अनुभूति को बाधित हो जाएगी। यह ज्ञान का फल है सारा का, क्योंकि स्वयं बाधित हो गया ना, उसी स्थिति में स्वयं बाधित हो गया वो। तो इसी बात को कहते हैं कि सर्वेभ्यो विषयभ्यो व्यावृत तृष्णो युक्त व्यवहित इत्याह, वह युक्त कहा जाता है, इस प्रकार का व्यवहार होता है। सयुक्त समाहित इत्युच्यते तदा तस्मिन् काले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल ये विचार हो गया था कि यदा अभिनेतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अब आज कहते हैं कि तस्य योगिन समाहितम यह चित्तम तस्य उपमा उच्यते। अब उस योगी का जो समाहित चित्त है, पूर्व श्लोक में कहा गया जो समाहित चित्त वही है ना, निष्पृह सर्व कामेभ्यो आत्मनेवाव तिष्ठति। ये जो समाहित चित्त है उस समाहित चित्त के लिए तस्य माने वो चित्तस्य उपमा स्मृता, उस चित्त की उपमा जो है दी जाती है। चित्तदर्शी लोग जो हैं, योगी लोग हैं, उस चित्त के लिए उपमा बताते, दृष्टांत बताते। दृष्टांत के द्वारा कोई बात ठीक समझ में आती है। क्या है वो दृष्टांत? यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो यहाँ पर योगी के चित्त की उपमा है। दीप की जो लौ होती है तो उस लौ में थोड़ा भी कंप है तो कंप का हेतु क्या है? कंप का हेतु वायु है। जिसमें थोड़ा भी कंप है वो कंप का हेतु है वायु। ऐसा नहीं समझना कि वायु रहित प्रदेश, वायु एकदम यदि न रहे तब तो दीपक बुझ ही जाएगा। वायु रहित आप कर देंगे तो दीपक जलेगा नहीं। तो ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि जो दीपक है वो दीपक की जो लौ है उसमें चलन का हेतु क्या है? वायु। जो स्पंदित वायु है वही जो है वो चलन का हेतु। बार बार योग वासिष्ठ में आता है ना कि वायु दो प्रकार का है, निस्पंद स्पंद। तो स्पंदित वायु जो है वो चलन का हेतु है और निस्पंद वायु तो उसका जीवन है। निस्पंद वायु तो उसका जीवन है, नहीं तो जलेगा कैसे? वायु निस्पंद वायु तो उसका जीवन है। उस वायु को यदि आप हटा दीजिए तो दीपक जल नहीं सकता। वायु एक दूसरे से जलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर समझना चाहिए कि दीप चलन का हेतु जो बात, तो दीप चलन का हेतु जो वायु है उस वायु से रहित देश। दीप चलन हेतु वाला जो वायु है उस वायु से रहित जो देश है। तो जब हेतु का अभाव हो जाएगा ना तो निमित्ता पाए नैमित्तिकस्या को पाए, तो चलन का भी अभाव हो जाएगा। तो चलन का अभाव हो जाएगा तो चलन का अभाव होने पर मतलब क्या है? वो आप अपने में तो चलते हैं, जल तो रहा ही है ना, पर इधर उधर नहीं जाता है। ऐसे ना आत्मनेवावतिष्ठते, आत्मनेवावतिष्ठते माने वो चित्त जो है वह अपने स्वरूप में रहता, इधर उधर नहीं जाता। हाँ, सजातीय प्रत्यय प्रभाव हो गया तो सजातीय प्रत्यय प्रभाव प्रवाह से क्या रहा कि वह एक ही जगह, उसका मुख एक ही जगह। तो ये सजातीय प्रत्यय प्रवाह के कारण ऐसा हुआ। अब उसमें जो निमित्त था इसीलिए आगे कह दिया था उस श्लोक में ना कि निष्पृह सर्व कामेभ्यो। ये जो जगत के पदार्थ हैं, ये जो कामना है यही चित्त को इधर उधर ले जाते हैं, यही चित्त को इधर उधर ले जाते हैं। जैसे स्पंदित वायु जो है उस लौ को इधर उधर ले जाती है, इसी प्रकार यहाँ पर जो ये कामना है यही जो है वह ले जाती है। निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, सभी कामनाओं से वह रहित हो गया है। तो सभी कामनाओं से रहित हो गया है तो आत्मनेवावतिष्ठते। अब उस प्रकार का जो चित्त है उस चित्त की उपमा क्या हो गई? उस चित्त की उपमा हो गई यथा दीपो निवातस्थो नेंगत। जैसे दीप जो है निवात स्थान में, यानी वो दीप को चंचल करने वाला जो वायु है उस वायु से रहित देश में नेंगते, उसी प्रकार जो है अब ये हो गया दृष्टांत। इस प्रकार की उपमा स्मृता माने इस प्रकार का दृष्टांत दिया जाता है। किसके द्वारा ये दृष्टांत दिया गया? योगी भी समझ लीजिए, है योगियों के द्वारा दृष्टांत दिया गया। किसका दृष्टांत दिया गया? तो कहते यत चित्तस्य, यत चित्तस्य दृष्टांत, जो संयमित हुआ माने आत्मनेवावतिष्ठते, आत्मा में एकीभूत हुआ जो चित्त है उस चित्त का दृष्टांत दिया जाता है। वो चित्त किसका है? योगी ना, योगी का चित्त है। और जो है वह किस समय का चित्त है? समय कौन सा है? आत्मनः योगम युञ्जतः योगी। कैसा योगी है? कि आत्मनः योगम युञ्जतः, यानी जो है आत्म समाधि का अभ्यास करता हुआ।